Czy to horodny horodzany, ny horodzany, ny ostrożany, ny horodzany, ny ostrożany, to kuma horodny horodzany, ny Wypijemy kumę, szeju niedelu, wypijemy kumę.